Ako ta tu sam še zavrataš? Budu malu, sorry, na stajnja im rafisnul. Mi a helyzet, Ádám? Tudod mit? Mondom én. Voltam fogászati panoráma röntgenem, és azon voltam ki, hogy a végén mondják, hogy álljak be a sorra, fizessem ki, és megkapom CD-n a röntgen. De ugye ezt föltöltik a felhőbe a doktornak, igen. Tehát hogy ő de látni fogja. De ez állami volt? Nem, hát fizettem érte. Ha jó, tehát állami meskálni. Lehet, nem tudom, szerintem nem állami volt. És mondták, hogy majd a végén megkapom CD-t, és mondom, én nem kérem CD-be. Könyörgöm, ne adják oda. Nem lehet, hogy nem adják oda? Nem. De mondom, mit csinálják vele? Nem tudom, hova bedugni. Nincs ilyen szerkezetem, körülbelül 15 évenben egy CD-t be tudok dugni, és az lejátsz. Mondom, nem lehet. Nem lehet. Kell, azt odaadj. De mondom, miért? Ott a felhő. Az orvos látja. Minek mert... nekem a CD-n? Nem kell. Mit csináljak vele? Nem. Nem lehet. Muszáj odaadni. Úgyhogy van egy CD-n, van, vannak, úgy látszik, hogy a jogszabályok, amik még nem nagyon update előttek. Ilyen meg az Artisusnak is megy. Egy, Ez is jó volt, hogy így állok így, gépnél, mindent elmondtak így. Mondja, ne nyeljek, 20 másodpercig tart. Eddig nem akartam nyelni, rögtön azonnal úgy éreztem, hogy nem nyerek, meghalok. Járok így, jó ége, és bemondja egy gép, hogy most már kinyithatja a szemét. És így, mi? Azért ezt nem mondtátok? Na, hát ez most akkor van, lesz olyan, mondta, hogy hát mindig bemondjam, nem lesz semmi baj, eddig nincs baj, de azért ott így néztem, hogy... Nincs baj? Akkor mégis hiányozni fogsz egy hetet. Igen, hát csak azért, hogy a átlag magyarhoz közelebb érezem magamat, hogy kihúzzanak pár fogat belőlem majd. De minden négyet megcsinálja? Hát nem, csak kettőt. Azt mondta, hogy alsó kettőt nem lehet kiszedni egyszerre, mert megfulladsz. Beérzésnek is nyelved így csak úgy lifegne. Úgyhogy azt mondtam, hogy minden négyet kiszedték, de nem egyszerre. Igen, hát így. Azt mondta, hogy max. 3-at lehet így, vagy így állalakba, vagy 2-2. Szép. Én de ez régen volt, emlékszem. Azt csináltam akkor tényleg, hogy megvettem a Infamous 2-t, és akkor azzal játszottam az a pár napig, amíg csak így vegetál az ember. Expeditions 33-at, ezt bepótolod? Igen, okay. Igen, azt lehet elkezdem, és akkor ja, a vendégként. De amúgy én is nem emlékszem, azt hittem, hogy nekem fölül, és meg egyszerre szedték ki a két alsót, de lehet, hogy államiban nem lehet. Ja, jó. Vagy államiban azt mondták, hogy mindegy, max meghal ez az ember. Írjuk a listához, nem tudom. Mind a négyet egybe, hát engem elátvertek. Hát amikor a szemedet csak lehet becsukni, lehet, hogy egy ilyen kuruzslónál volt. Nem, a röntgen az másikám, az egy külön ilyen igen, hely, sport. És átvitt a CD-n. Megvan a CD? Nem. A nem tudjuk, mivel lejátszani mindegy. Megvan, itt van a CD amúgy, igen. A táskámban. Még nem dobtam ki, de majd... Nem tudom, hogy van-e a Cérnagyárban olyan eszköz, hogy CD-t lejátszunk. Nem vagyok benne biztos. Így. Talán valakinek a kocsiába. Nem, a Petéknek talán nem. De a kocsiban most a zenét lehet. Max, nagyon modern, akkor már MP3-at is lejátszik, de hogy így... Szörnyű, bazd. Várjál, nem a PS az lejátszik CD-t, ja. Az enyém nem. Blu-ray-t is. Ja, hát igen, amúgy most már én is rájöttem, hogy a következő, ha PS6 lesz, vagy mi van most, akkor nem fogok lemezeset venni. Sajnos mindent a PS-re nem veszek, ha veszek valamit. Azt a keveset, mert általában inkább a pluszban, hogyha mondjuk most a pluszt nem hoztabítottam meg. Úgysem multizunk barna, mint régen. Én mindig mondom, és ha megint elkezdünk multizni, akkor előfizetek, de mivel az összes játék, amivel játszom, az most a Claire Obscure, az az egyetlen, amivel így visszatérek, azt is mostanában így 3 hetente tudok, és a pluszosokat úgyse szoktam játszani. Na jó, de érted mondom, akkor, hogyha 3 hetente tudsz játszani, akkor nehéz multizni. Jó, de hogyha megbeszéljük, akkor tudom úgy alakítani, hogy csak valami jót. De mondtam, hogy játszhatnánk az új Civilization-nál. Most már frissítették eleget, most már ne hisztizzél. Kalapszar. De hát amúgy játszhatunk, lealázzak titeket. Mi az új de inkább is? A Elden Ring multisat kéne. Tényleg. Plusz ide, az alapot se tudom. Hát jó, és azért ezt egyszer felfedezik. Jó, azt adom. Azért azt adom. Az mi a neve? Nem tudom. Valami, Elden Ring valami. Valami Elden Ring. Vagy valami, nem tudom. Vagy valami Elden. Képzeljétek, azt láttuk, hogy amúgy nem is tudtam, és nagyon örülök, hogy a Mojon fönt van a zsebre teszlek ország. És valaki 25.000 forintért árulja? Tól. Ez nem egy dicit akkor. Amúgy, szóval ezt mondani akartam, hogy ne áruljátok, vagy ne vegyétek meg 25.000 forintért a zsebre teszlek országot, mert amikor jön az új könyvünk, akkor addigra ebből is lesz új nyomat. Igen, és csak 22-ért fogjuk adni. Igen, úgy látszik, hogy engem is lehet. De hogy tényleg legyetek türelmesek, és akkor kaptok majd, nem kell megvenni ilyen drágán, mindenféle másodkézből. Kicsit update-elve lesz a borító, de a belsőjét direkt nem update-eltük, hogy senkinek se kelljen újat venni, aki már megvette. És de nézd, az értékelések nagyon kedvesek. Nézd, mindenki 5 csillagot adott. Nagyon aranyosak. Van egy csomó értékelés. Hát nem is tudtam, de nagyon örültem. Megkönnyezem, mindjárt. Is. Nagyon jó. Úgyhogy, két nagyon. Hónapja. Amúgy én is még most is így néha a gyerekek nagyon szeretik, a legkisebbel is szoktam nézni, és aztán elmegy, mert valamit csinál, és én tovább így nézegettem, és mindig fedezem föl, pedig már láttam ezerszer. Ez is készül az új könyvünk, az egy még ambiciózusabb projekt, még több ember dolgozik rajta, az eszetlen jó lesz, remekül fog kinézni, és szép összefoglalója lesz az elmúlt 16 évnek, remélhetőleg egy ilyen epilógusa, remélhetőleg, és azt is talán a héten le tudjuk adni, vagy a jövő hét elején, és akkor jön március. Tessé? Főleg az olvasós. Az olyan, hogy tényleg nagyon sok dolgot összefoglaltunk az Orbán rendszerről, de úgy nagyon szép, minden tele van illusztrációval, rohadt jól néz ki az összes lap, hogy egy kicsit olyan legyen, mint egy ilyen, tudjátok, mint az ilyen tudományos könyvek, hogy tele van a lap, nem csak írással, hanem mindenféle képpel, így szép, színes, el van zsúfol, helyezve. Igen, de így emészhetőbben tudod elolvasni, nem tudom, Orbán Viktorék 50 legnagyobb bűnét. Úgyhogy hogy tudtátok 50-re szűkíteni? Hát nem volt könnyű, mert csomószor egy dologban benne van minden, például nem tudom, hogy hogyan uralták le az összes médiát, az igazából külön is lehetne 10 külön bűn, csak így egyben, egy fejezetben egy fejezet. Vagy hogy mondjam, egy rész. Témában. És akkor így van 50, meg még vannak plusz fejezetek benne vendégírókkal, majd amiket, amikor megjelenik, akkor meglepetésnek szánjuk. Ja, úgyhogy jó lesz ez a könyv. Csak ennyi, csak azt akartam szólni, hogy nagyon aranyos, hogy 25 000-ért árulják, de szerintem, ha vártok még egy kicsit, akkor a töredékért is hozzájuthattok majd a webshopban. De persze, hogyha valakinek ez jövő hétre kell, akkor nem tudok mit csinálni. Igen, igen. Írja rám. Ja, itt még van hát. 20-ére megyünk. Ja, így ilyen sikátorokból jön. Igen, így meg kell az összes itteni maradékot, és eladogatod őket. Igen, hibás. Meg amik hibásak, azok ott olyan, mint a képregények a gyűjtőknek, hogy ebbe a sarok meg van tépve, és akkor ezért sokkal drágább. Később. Jó. Itt rosszul van nyomtatva a WC-papír. Viszont egy fontos hírünk van még, vigyázzatok, hogyha túl sokat dolgoztok, mert megbuzultak. Szóval a következő hír, a túl sok munka meleggé változhathat, azt mondja egy maláziai, politikus, igen, képviselő valami. Hát akkor ez sok mindent megmagyaráz ezen a munkahelyen. Igen, hát nem hiába megyek innen el délbe rögtön. Hát sajnos, igen. Hát. Szóval ezzel mindenki vigyázzon. Ez egy jó üzenet, de nem? De mondjuk ezt amúgy nem tudom, hogy jött ki pontosan. Persze amúgy ez nekik rossz, hogyha ezt a kormány mondja, akkor most arra próbálja a lakosokat motiválni, hogy ne dolgozzanak annyit. Nem jó. Főleg Ázsiában azért a munkakultúra ott nem olyan, hanem ott azért megküldik. Meg olyan elvárások vannak, hogy nem mehetsz hamarabb haza, mint a főnök, meg ilyenek. Meg hétvégén is egy csomószor ilyen agyon dolgoztatják. Hát mondjuk lehet, hogy ez nem mindenhol van, de ilyen Kínában, Szingapúrban, meg ilyen helyeken azért igen. Lehet, hogy tudjátok, van tényleg ez egy csomó ilyen influencer, aki most TikTokon osztja az észt, hogy hat, 4-kor kell és agyon dolgozza magát, és 2 munkanapot lenyom egy munkanap alatt, és akkor ez tök buz is akkor elmehet. Ez nem furcsa. Ezt történt a Szijjártó? Nem, hát ő hetero, van felesége is. Az is van, igen. Jogos. De amúgy ez nem baj, szerintem, csak azt nem tudom, hogy jön ki. Mármint, hogy... Nem baj. Hogy mondtad ilyet? Hát hogy fog az emberiség fennmaradni, hogyha mindenki meleggé dolgozza hát magát, Ádám? Így is túlnépesedés van, most mi a baj? Hogy egyszer csak annyit dolgoztam, hogy most már faszt akarok szopni. Most mi ezzel a baj, Barna? Így bemegyek, és agyon dolgozom. Stressz. Ez ilyen kifogás, neki lehet vele volt ez, hogy így olyan sokat dolgozom. Igen. Ez, hogy találtak, amit a gépén is, nagyon sok voltam elő, nem lehetne, hogy... Lebukott egy, nem tudom, egy munkatársával ez a politikus, ami ahogy éppen Istennek nem tetsző dolgokat csináltak, és azt mondta, hogy hát agyon dolgoztam magam, mit csinálja? Nincs időm hazamenni a feleségemhez, muszáj volt ezt a munkatársamat épp most itt bőnyállal lepippantani. Na jó, hát figyelj, amilyen a GDP növekedés a országban, mi nem akarunk beszél. Motiválni senkit arra, hogy kevesebben dolgozzunk. Hát nem. Ez nagyon hetero ez az ország. Ugye. De hát, hogyha előre akarunk lépni, akkor de ez hogy jött ki neki, vagy miért mondta ezt? Van valami alátámasztja? Nem tudom, el kellett olvasnom ezt a cikket, de azt hittem, te raktad be, úgyhogy gondoltam. De ebben nincs semmi, úgy érzem, hogy nem volt semmi, vagy keresem azt, hogy a munkahelyi stressz az más. Na, mi csak mindent összeírt, már mindenféle stressz. Igen, de hogy a munkahelyi stressz, az lehet stressz attól, hogy kevés munkának is lehet stressz értéke. Lehet, hogy valakinek napi 4 órát kell dolgoznia, de ez borzalmas stresszben. És lehet, hogy valakinek 12-t, úgyhogy csak hátradől a sorozatokat néz. Szóval ez a stressz, azt szerintem nincs összefüggésben teljesen az, hogy milyen sokat dolgozik valaki. Na jó, itt szerintem valószínűleg kár a tudományos alapokat keresni ebbe a megszólalásba, a maláj. LGBT act. Szóval nem is, szóval az lehet, hogy csak ilyen olyan dolgokat csinálsz, de nem lehet. Kíváncsi leszel? Igen. Figyú, hát, azt azért szokott lenne, nem le kell vezetni valahogy. Hát meg izé, most mit csinálják? Katonaságban sincsenek nők. Mert hogy most már van, de hogy régen ez el voltak különítve a férfiak, nem? Ja, és mit csináljanak? Börtönökben ez rákényszer az ember más dolgokra, nem? Főleg, hát, amikor elkülönítik a nőket meg a férfiakat, és ezek már felnőtt nők és felnőtt férfiak, attól még lesz papokról ne is beszéljünk. Igen, mondjuk ott a felnőtt rész, azt leveheted nyugodtan. Na jó, nem. Ez... Vágjátok ki. Nem, ezt nehogy kivágjátok. Ezt vicceltem. Úgyis lesz majd a Magyar Református Egyház. Bárcsak ez csak a vicceidben visszatérő dolog lenne, nem a, hát az, hogy a papok meg a fiatalság kapcsolata. Nem túl egészséges általában, nem, nem vagy hát gyakran. Gyakran nem túl. Gyakran igen. Jó, hát ez fontos. Én ennél sokkal felemelőbb dolgot hoz. Ha a főnökötök azt mondja, hogy túlórázni kell, vagy egy csomó dolgoztatni, akkor azt mondjátok, hogy nem szeretnék meleg lenni. Meg mérgesen a feleségem is, vagy tudom is, nem barátnőm, úgyhogy ezért nem tudok sajnos dolgozni, mert ennyi fél óra munkára vagyok attól, hogy itt megbizuljon. Amúgy figyelj, raktam ez alá egy hírt. Igen? Igen. Mármint, hogy pár napja raktam be, de pont ide illik. A Hír TV ugyanis egészen újszerű címet adott. Hír TV? A Rém Hír TV. Nézzük, a Hír TV milyen címet adott. Magyar Péter megkérdezte volna kollégáját, hogy buzi-e. Sokat dolgozott? Vagy miért? De várjál, azt hinnéd, hogy ez csak így ki van írva a Hír TV-n, de nem, ez így elindítod a videót, és ott is oda van írva majd. Ő az, akit úgy hozott le a média, hogy egy tiszás vezető kitála, értsétek úgy, hogy egy önkéntes, egy tiszás önkéntes, aki gondolom segített kétszer, és aztán kilépett, és már szaladt is a Fideszben mindenfélt mondani. Kapott egy magyarót. Értem. Igen. Trágár szavakkal sértegette volt kollégáját Magyar Péter. Gondolom a Magyar az Péter ott... minden önkéntest ismer névről, mind a 10 000-eket. Buzi vagy? De hogy, nem értem, hogy itt a nő nem merik kimondani. Ez azt mondja, trágár szavakkal, de ott alatta ott van a trágár szó. Érdekes. Volt egyházügyi munkacsoport vezetője, elmondta, Magyar Péter a jelölti beszélgetésen számon kérte, amiért 2019-ben részt vett a Pride felvonuláson a családjával. Átvilágítottak engem, és a Facebook oldalamon látták, hogy én 2019-ben a családommal együtt kint voltam a Pride felvonuláson. És Magyar Péter megkérdezte tőlem, hogy én, mint keresztény ember, hogy képzelem ezt, hogy én... Most próbálják Lipsik ellen hergelni amúgy a Magyar Péter szavazók? Hát én erre gondolnék, igen. Mm. Mert nyilván ne tegyünk úgy egy percig is, hogy bármit el lehet hinni ennek az embernek. Szóval ez annyira átlátszó már már indexbe szaladni a kis tisza önkénteskedés után, hogy egy percig se tegyünk úgy, mint hogy ezt komolyan vennénk, mert még a Rogánék elhiszik, hogy valamit jól csináltak. Amúgy csak erről inkább a céljuk érdekes. Erről az interjúról van is egy részlet, meg mondja a kérdést. Ja, igen, azt nézzük meg. Keresztény ember, hogy képzelem ezt, hogy én kint voltam a Pride-on, és ráadásul tiszás jelölt akarok lenni, és a poszt még mindig kint volt. Most igazából ez meg a fideszeseknek imponál, amit most mondta, értetetlen, jó? Mi az a Facebook oldalamon. És akkor azt válaszoltam neki, hogy én éppen, mint keresztény ember, úgy gondoltam, 30 ezer másik emberrel együtt egyébként, hogy azokért ki kell állni, azok mellett ki kell állni, akiket igazságtalanul bántalom ér. És ezért beszaladtam a propaganda sajtóba. Az Index és a Hír TV-hez azonnal átment. Hogy egy olyan párt malmára hajtsom a vizet, ami éppen betiltotta a Pride-ot. Hát nem tudom, nem annyira, nem annyira számomra hiteles. Igen, elmehetett volna máshol is panaszkodni erről. Valahogy mindig az Index. Valahogy mindig ott kötnek ki. Szegény ott... Hát nem értem. Előrébb van az I, mint a, nem tudom, a 4-es. Mindenki az Indexbe megy. Nincs más. Valahogy oda sodorja be mindig a ChatGPT anyagokat is a dolog. Egyszerűen nem. Fogja levelén is ott szívszorító interjút. Kivágta a replikát, és ezt kérdezte tőlem, hogy te buzi vagy? Nem derül ki. Istenem, ilyen szürreális. Jó, hát ez mindjárt hiszem. Ez okay. Így elhangzott a Hír TV-n, igen. Nézzünk egy részt. De ez benne volt így a videóban, vagy csak valaki? Igen, elfejtették kivágni. Tényleg? Ah, és utána kivágták utólag, de le lett mentve már a videó. Ja, Istenem, hát ez így ment ki az Index. Ugye ő ez a csávó, az nagy független indexes. Hát ő volt a Fogevelen indexztató is, igen. Na nézzük. Érdekelne mindenképpen a véleménye arról, hogy nálunk az Indexen néhány hónappal ezelőtt ugye megjelent egy ordas nagy kamu, amit már a bíróság is kimondott. Első fok. Ja. Csomag lényegében, amelyet bizonyos forrásokból szereztünk meg. ChatGPT például. Egyik kollégánk nagyon sokat dolgozott rajta. Román Antal minisztériuma. Tisza pártadóügyi csomagjára vonatkozott információink szerint. Hogy lehet, hogy komolyan venni egy ilyen embert amúgy? Ki hiszi el, tényleg? Na jó. Vánosságra hoztuk, ugye itt egy 600 oldal dokumentumról van szó, amelyről hát vitában és perben áll. Nyilvánvalóan Tisza ahhoz, hogy választás nyerjen 600 oldalas adónövelési programot. Igen, ez nem lenne elég, amikor majd oda kerülnek, és látják, hogy áll a költség. Előre megcsinálják, és aláírják direkt, hogy majd elővehessék. Kutyaadó, erre odaadom a nevemet. Igen. Nyomjátok. Lényegében Magyar Péter találta be az Indexet. Nyilván mi forrásvédelemre hivatkozva, bizonyos okoknál fogva nem tudjuk kiadni azt, hogy ki az, aki ezt a... Mivel mi voltunk, igen, mert nagy kamuszar, oké. Okay. Engem az érdekelne, hogy ön erről hallott-e, erről a dokumentumról a Tisza párton belülről, hogy léteznek ilyen... Na, amúgy ebből is kiderül, hogy nyilván egy tényleg, akinek kicsit tud gondolkozni, nyilvánvaló, ha megnézi ezt a doksit, keresi a motivációt mögött, ez semmilyen szinten semmi értem az egésznek, ahogy kinéz, az is borzalmas. Aláírások vannak benne, amik nincs is közük a Tisza párthoz. Ilyeneket nem is szoktak aláírni, mindegy. Ha ez az ember azt fogja állítani, hogy hallott róla, az azt jelenti, hogy nehéz elhinni a szavát. Hát jó, de alapból egy tanulmánygyűjteménynek, meg azt, hogy feltérképezzük, hogy milyen megoldás. De ez nem tanulmány, hát meg ilyen baromság. Jó, de rá van írva, hogy amúgy van kutyaadó, tehát végül is a tanulmány benne lehet. De a tanulmányokat nem szokták jó, de úgy van eladva. Hát igen, azt mondom, hogy jó, nyilván te van hülyeséggel, meg nincs oldalazva, meg tök más a minden szar benne, tényleg. Ilyen AI szlop. De alapból lenne értelme, hogy ha országot akarsz irányítani, akkor utána jelsz, hogy milyen adók lehetnek, milyen megoldások vannak, nem tudom kezelni a... Mondjuk nehéz, ugye nem tudod, hogy mi van a rohadó izé alatt. Hát jó, azt tudod, hogy nagyon mínuszos. Jó, de hogy de van értelme annak, hogy ikletet vesznek más országból, hogy hogyan lehet megoldani bizonyos financiális helyzeteket. Kutyaadó. Igen, vagy a egészség. Van benne olyan, hogy egészségügy, nyugdíjrendszer, ezek olyan dolgok, amiknek utána kell járni, mert valószínűleg most jelenleg annyira nem jól működik. Hát, de nyilván ettől függetlenül egy fasság, amit lehet ez volna, fogja. Akkor csináltak volna egy igényes doksit. Valószínűleg van egyébként, csak azt nem küldözgetik el az Indexnek, és nem írják alá, és nem ilyen igényten szar. És nem arról szól, hogy hogyan keserítsük meg a magyar emberek életét, mert azzal valószínűleg nem fog senki változni. Azt szóval, hogy nem volt benne az, hogy ez plusz adó az ukrán háborúra. Ja, nem akarok ötleteket adni. Én beszélgetéseket hallottam a Tisza párton belül, olyan témákról, amelyek ebben a 600 oldalas dokumentumban is felvetődnek. Nyugdíj, egészségügy, kamatok, tehát azért, ja persze, hát ennek fel kell vetődnie, nem? 600 oldalban sok minden felmerül, igen. Felmerül, igen. Én nagyon sok szakpolitikai egyeztetésen részt vettem. Ezt a kérdést hadd tegyem fel újra, Tomi, jó? Mert volt benne olyan pont, amiben bele lehet kötni. Néhány hónappal ezelőtt az Index hasábjain szintén megjelent egy... Igen, hát profi. Olyan csomag, ami a Tisza adóügyi reformjait mutatta be, vagy azzal kapcsolatos gazdasági döntéseket, hogy milyen döntéseket kíván a Tisza kormány majd a későbbiek folyamán bevezetni. Amíg, amúgy ez is hülyeség. Mert ugye ilyen opciók voltak, hogy nem tudom, új nyugdíjrendszer. Ebben van ilyen nyugdíjrendszer, olyan nyugdíjrendszer, olyan nyugdíjrendszer. De ugye ez egy szakbizottsági gyűjtemény volt lényegében, ami terveket tartalmazott. Hallott-e ön a Tisza párton belül erről a csomagról, vagy ennek bizonyos pontjairól, hogy ezek valódiak lehetnek? Hát, érdekes. Igen. Na, és ez benne hagyták. Lehet, hogy direkt a vágó egy ilyen üzenete, Robin Hood. Egyszerűen elképesztő. Hát nem annyira megy ez nekik. Vagy tényleg valaki van ott, aki már nem tud máshogy üzenni nekünk, mint hogy... Pityuk, a fiam a vágó, nagyon jó. Ausztráliában az történt, hogy egy anya és három gyerek elmentek így kajakozni, meg mit tudom, evezőzni az óceánba. Hát a áramlatok azok elkezdték őket a parttól így minél messzebbre elvinni, és hát már ott, ott voltak, hogy na jó, van, valamit kell csinálni, és az anya azt mondta ennek a fiúnak, hogy ki kéne úszni a parthoz. Mert hogy ő nem akart menni, vagy nem akart ott hagyni a három gyereket egyedül egy kaibába, ami elvesztette az uralmat fölötte, úgyhogy elküldte ezt a srácot, hogy úr, ússzon ki 4 kilométerre. 4 kilométerre? Azt a kurva. És a srác, az, hát először megpróbált a kajakkal, az nem sikerült, utána elkezdett úszni 2 órát mentő mellénybe, de hát nem tudom, aki úszott már mentő mellénybe, az tudja, hogy az gyakorlatilag használhatatlan, úgy nem lehet úszni. Úgyhogy levette a mentő mellényt, és úszott még 2 órát, mire kiért a partra, ahol még tudott segítséget kérni, aztán gyakorlatilag összeesett, és végül megmentették az egész családot. Hát ez igen. Nagyon sokféleképpen nagyon sok rosszul alakulhatott volna. Az anya az konkrétan gondolom, hát a 4. órában, de már elég hamar, akkor már lement a napban biztos, arra gondolt, hogy amúgy elküldte a fiát meghalni, és amúgy meg mi is itt fogunk meghalni. Úgy gyakorlatilag benne a cikkben, hogy igen, ő már halálra készült, meg a gyerekeit nyugtatogatta, de már elengedte az egészet. Aztán valahogy kimentették őket. A srác meg annyit úszott, azt mondták az orvosok, hogy 2 maratonnyi megterhelés. Mi a franc? Amúgy ez nagyon durva, hogy mikre képes. Respekt. Respekt. 4 órát. Hát, úgyhogy menj el leúszni tanulját. Még bármikor ne kell a gyerekedet kiküldeni. Hát ez kemény. Hát ez akkor legalább egy... De amúgy ezek levár a víz akkor is ezektől a sztoriktól, mert nyilván ez egy csomószor alakú sokkal rosszabbul, de hát akkor ez ilyen szinten ez egy vidám sztori. Hát mankó, bocsánat. Egy szuper hős gyerekkel. 4 óra. Én ezt el tudom képzelni. Ráadásul az óceánban, ami ugye hát legalábbis az első 3,5 órában van. Igen, az ember élni akarása az fantasztikus tud lenni. Úgyhogy respekt. Respekt a srácnak. Így van. Beszólt a Trumpnak egy komikus így a Grammy átadón, mit is, nincs róla. Ami olyasmit mondott videóban, hogy hát legalább annyira szeretnék ezt a díjat, mint Trump Grönlandot, mert kell neki egy új sziget, ugye az Epstein után, ahol lóghat a Clintonnal, és akkor ez volt a vicc, amúgy szerintem mókás volt, és hát a Trumpnak nem tetszett. És úgy hisztizett, mint egy óvodás. Nézd, itt van, ezt mind kiírta a Trump. Megpróbálom felolvasni úgy, ahogy ő írta, csak közben is fordítom. A Grammy díjátadó a legrosszabb! Nézhetetlen! A CBS nagyon szerencsés, hogy nem kell nem kell többet közvetítenie. Trevor, a host, az akár ki is ő, bár tudta nevét, oké. Okay. Legalább olyan rossz, mint Jimmy Kimmel, aki a megkaphatná a legrosszabb nézettség díjat, hogy valami ilyesmi. Noah, nem korrekten beszélt rollam, nem. És Bill Clinton az Epstein szigeten voltunk. Inkább hibásan. Nem. Hát igen. Bocsánat, csak közben előre elmegyek. Ez rossz! Hibás! Hibás! Én nem tudok Bill nevében beszélni, de én sosem voltam az Epstein szigeteken. Jó. Vagy a közelébe se, és eddig a hamis vádig sosem voltam ezzel meggyanúsítva. Még a fake news által sem. Nem tudom, azért Epstein legnagyobb haverjáról beszélünk, amúgy, de mindegy. Noah meg egy loser. Jobb, hogyha a tényekhez ragaszkodik, és a tényeket mondja. Úgy tűnik, hogy elküldöm a ügyvédeimet, hogy ezt a szerencsétlen, szegény, tehetségtelen idiótát bepereljük nagyon sok dollárra. Hát igen. President Donald J. Trump! Ezt mindig igen, odaírja. Ez a Belzebub vérbád. Elképesztő ez a hisztiba, az meg van egy poén. Érted, azért a politikusokat szokták rosszolni különböző komikusok, és hogy Trumpnak erre van ideje, hogy ezen ilyen végtelen hosszú hisztiket nyomjon, az elképesztő számomra, de hát amúgy nem az első ilyen, és nem is az utolsó. És még csak most fog visszatérni a Late Night Show, ennek nagyon örülök. Volt trailer. Hosszú kimaradás volt, vagy mi a franc? Hát szokott lenni, de most visszatér John Oliver, akit, ami szerintem amúgy ideje, mert most lesz miről beszélnie. Na mindegy, a Trump az kiakadt, nagyon, nagyon mérges, minden komikus nagyon mérges. Emlékszem, amikor ugye SNL-be parodizálják, akkor azt mondja, hogy ez nagyon nem vicces, már senki se nézi, bármi, ahol Trumpot parodizálják, bár ő egy elnök, szóval nem tudom mit várt, mindig szokták a aktuális elnököket parodizálni, mindig kiakad. Ugye már ki is rúgatta Jimmy Kimmelt, aztán most visszavették, mert mindenki lemondta a Disney-t. Bárki, aki SNL-be eljátszott, őt mindig hisztizett. Ki volt a 30 Rockban? Alec Baldwin. Alec Baldwin, ugye ő is parodizálta. Hát egy évadon keresztül volt a Trump. És Alec Baldwin-t is külön mindig szitta. Az is jó, hát óvodásként viselkedik. Hát mit repüljünk meg? Nézzük meg, milyen óvodás dolgot csinált még a Trump. Elvileg. Amúgy, hát nyilván ez egy Na, hogy lehet ilyen kicsi, te vagy az leghatalmasabb emberek közül az egyik, és nem bírsz elviselni egy poénban. Na jó, de közben nagyon okosokat mondod? Mi ez? On addressing that, because chemists are coming up with new opioids faster than the government has been able to keep up. We're going proactive on these... Egy amúgy. Azért, hogy bepukizott, hát ez a leg... Azt hittem valamit össze-vissza. De hát ugye rögtön kiküldek mindenkit a francba. Igen? Nem, utána nem áll föl, mindig föl szokott állni okoskodni, most kicsit ülve marad. Ott van öreg Kennedy is, éppen mit basztak el már megint ott. Tényleg, ezt a csőttömeg. Jó, hát én azt mondják, Becca Kill, tehát én nem tudom, azért ezt nem mondanám, nem túl meggyőző bizonyíték, de hát azért ez lehet, hogy csak a Polymarketen fogadtak, hogy most nem lehet kérdezni a Trumptól, és 5 másodpercen belül mindenki ki lesz tessékelve, és akkor azon meg a báron nagyon megszedte magát. Ki tudja? Brüsszel belefosott a gatyájába. De hát azért elképesztő, hogy most már 5. éve azon megy a találkozás, hogy beszart-e a USA elnöke, eddig a demokrata, most már republikánus is. Nem lehetne valamit csinálni ezzel? Hát most a Clinton mondott egy beszédet, és azt úgy fejezte, hogy tényleg Clinton mikor volt elnök? Nagyon rég. Hát rég volt. És még most is fiatalabb, hát meg mindig fiatalabb volt, mint a Trump, de hogy mikor volt ő elnök? És a Clinton, tudod, úgy érzed, hogy 1000 éve volt elnök, biztos nagyon öreg, de fiatalabb, mint a Trump. Fiatalabb, mint a Trump. Úgyhogy... Ugye Bush is 79, szerintem Trump is 79, nem? Ja, ugye Bush ugyanannyi idős. A Bush ugyanannyi idős. Szóval... Clinton még a Bush előtt volt, szóval, hogy ja, durva. Igen. Term limit, azt felső határ is kéne. Nekem ebből a kedvencem a Mitch McConnell, republikánus szenátor, akit így megkérdeztek a folyosón, is összeesett. Ez elképesztő, az meg. Összeesett. Nekem azért volt meg a kedvencem. És akkor tetére tettem, ezt amúgy érdem. Biden, amikor megkérdezték, hogy azt mondják már nem olyan jó a elmény, és akkor elkezdett válaszolni ilyen össze-vissza. Ilyen rébuszokban. Nem, azt nem emlékszem. Nem. Majd azt mondhatom. Amit csak akkor lehet megnézzük, az klasszikus. Tehát, hogy ilyen emberek ott van. Ilyen emberek döntik el a világ sorsát. Szegény, elgáncsolták. Elgáncsolt egy fényes padló, a saját lábai. Hány éves? Tényleg az, amikor már tényleg az átlag életkor a amerikai szenátusban nagyobb, mint az öregek otthonában, az azért rémisztő. Várj, megkeresem a kedvencemet. Gerontokrácia, vagy neve? Bidennek. Tudod, ki nem volt Epstein fájlokban? A Biden, Sleepy Joe. You are the oldest president ever. Pretty good shape, huh? Figyelj, szóval most már lassan nem. Vagy de? Nem. Hát a Trump öregebb lesz a végén, mint a Biden. Hát, de, ja. Some people ask whether you are fit for the job. And when you hear that, I wonder what you think. Szóval most kéne bebizonyítani, hogy megkérdezik, hogy hát azért lehet, hogy már szellemileg nem vagy. Na, most... Watch me. Honest to God, that's all I think. Watch me. Második fel, ez az igazán parádés. How would you say your mental focus? Na ez, a mental focus, most figyelj. Szóval azért is már ezt hiszem. Jó, de most ezt próbáljuk értelmezni, és ha nem lesz felirat, az nem azért lesz, nem azért nem lesz felirat, mert nem tudnánk feliratozni, hanem egyszerűen, ha angolul értesz, is a nehéz összerakni. Oh, it's focused. I have trouble even mentioning, even saying to myself, my own head, the number of years. I no more think of myself as being as old as I am than fly. I mean, it's just not, I haven't observed anything in terms of, there's not things I don't do now that I did before, whether it's physical or mental or anything else. Értem, ez már. Szavak voltak egymás után. Akármilyen érdekeseket mondott a Biden, de ugyan, tudom, hogy divat őt színi, de még azt gondolom, hogy még mindig jobb egy... Az a baj, a Trump az ugyanúgy kezd, hogy mondjam, leépülni mentálisan, csak közben még egy ilyen egomániás... kifejezetten nincs benne sok empátia, és... Hát meg alázat. Meg alázat, meg még az is lehet, hogy pedofil, és az is lehet, hogy a... hát ja, az nem jó, igen. Igen, hát szóval van az elég negatív. Lehetne rosszabb is. Eszembe jutott a Trumpnak, amikor ilyen Joker úgy beszélt, a Joker. Megjött tényleg, péntek óta, ami szombat, aki nem élőben nézi, mondjuk a 21 kutatóközpontnak jön majd az új jelentése, kimutatása, felmérése, és meg is jött, droppolt kett reggel. Dropping, a biztos választás. A biztos választás. Na, nézzük, mindkét párt tudott szólítani valamennyi eddig párt nélkül választót, így érdemben nem változott a Tisza és a Fidesz közötti különbség. Nézzük a fő részét, az itt van. Teljes népességben 28%-on a Fidesz, 35%-on a Tisza, és ez a 27 párt nélküli, az ez egy kicsit zavaró, én azt szeretném. Amúgy azon gondolkozom, hogy ez elképesztő számomra, még a Fidesz tud megszólítani embereket. Én azt reménykednék, hogy akit, de ez csak az én reménykedésem, hogy akit már megtudott, azért 16 év alatt megszólította a Fidesz, szóval azt gondolom, hogy aki párt nélküli, az valószínűleg inkább a Tisza. Szerintem itt inkább az történt, hogy a kurva szar gazdasági helyzet, meg a undorító korrupciónál elpárologtak a Fidesztől a párt nélküliből, vagy a nem tudomba, és most onnan sikerül get visszaszivárogtatni azzal, hogy meghalsz, hanem a Fidesz tesz ahhoz. Mm-hmm. Megöljük, hogy meghalnak a hát gyerekek. Nektek végetek van. Háború, adó, minden. Háború, kutyaadó, mit tudom én mi. Igen, szóval, hogy inkább erről lehet szó, nem pedig arról, hogy aki 20 éve párt nélküliek, és most meggyőzte őket a Fidesz. És nézzük a biztos párt, biztos, aki biztos szavazni elmegy, na ott már keményebb. Szóval 37-53-on a vezet a Tisza, ami elképesztő. Jó hangzik. Semmilyen ez lesz a vége. Hogy még jobb, mert ez a 37 is nagyon sok a Fidesznek ahhoz képest, amit csinált az elmúlt 16 évben. Igen, na jó, de az már tényleg a propaganda, tehát hogy ott mi hazánk az a bejutás küszöbén van, bár most lehet, hogy pár fideszes átpártol a cigányozás után oda, de hát ki tudja. Hát nem tudom, a mi hazánk az izgulhat. Az az izgulhat. A kutyapártnak meg a DK-nak annyira nem kell izgulni, az a 2-3%-kal. Koalíciót ajánlasz? Hát még akkor is necces lenne. Hát jó, hát ez szerint a mérés szerint. Hát ez szerint, de amúgy a 21. század az általában a legpontosabb, vagy volt olyan választás, amikor ők voltak a legpontosabbak. Hát elég új, szerintem az EP-n előtt. De az EP-n ők mérték azt. De hát most lesz az igazi nagy megmérettetés. Hogy hát ez nem annyira. Mert a 21 az ők azért elég nagy, tehát náluk mindig ez a 30 valamennyi, 50 valamennyi mérés van, és a többinél azért ennél konzervatívabb számok vannak. Tehát, hogy inkább a Fidesz ilyen 40 eleje, a Tisza pedig ilyen 40 vége. Szóval, hogy az összes úgy mér, és a 21 század az, ami már kb. Egy éve így méri, hogy 30 vége, 50 eleje. Igen, az a baj, ez a hópium, a 21. század kutatóközpont, a többi meg az a valóságium, vagy ez a, nem tudom, az ami a DK-nak szomorú. Is érdekes, hogy még van 3%, ezt nem gondolnám. Ahhoz képest, hogy voltak 10-valamennyin is, hát azért most már a DK is aranyos, hogy 3%-kal azon hisztizik, hogy lehet, hogy nem ül le vele. Hát a Klára azt mondta, hogy ő 10%-kal lenne erőlegedett. Hát gondolom, de... De nem, miért nem? Azt mondja, hogy 60 van ha igen. Már bármit lehet mondani. Miért, szerintem örüljön, hogy bejut, valószínűleg nem jut be, de hogy így, hogy ez a teljes... Szerintem de Klára olyanokat nyilatkozik meg az én Jakab Peti is, hogy így most miért sem úgy, mintha a valóság nem létezne. Szóval ez olyan fura, hogy így egy párt ennyire ilyen ignorálja a valóságot. Jó, de most mit mondjon? Képzeld bele magadat az ő helyükbe, imádod ezt a munkát, nem kell semmit csinálni, kapod a milliókat, néha elmész ilyen fórumokra magyarázol, és ezért így 4 évente el kell játszanod a hülyét. És mi lenne a másik? Azt mondani, hogy figyelj, amúgy igazából nincs ránk társadalmi igény, kurvára feleslegesek vagyunk, soha nem fogjuk elérni a 10%-ot se, de most már az 5-tel is bajba vagyunk, úgyhogy nem tudom, miért indulunk, de indulunk, szavazz ránk. Hát ezt nem mondhatja. Ez olyan, mintha mi most azt mondanánk, hogy ne hallgassatok minket, mert össze-vissza beszélünk, beszédhibásak vagyunk, meg amúgy meg a intelligenciának a középmezőnyében. Jó, de mi legalább nem a közpénzt, ez 1%-ra hajtunk, hogy a közpénzt azért elvigyük. Hát és csak jó, most ő más karrierutat választott a Dobrev Klára, bár mondjuk, hát azért ők, én tudtam, hogy gazdagok, szóval miért nem megy el a francba élni az életét és csinálni valami jó dolgot. Mert szerintem nekik van küldetés. Szerintem ők tényleg elhiszik, hogy hát nem tudom, néha azt gondolom, hogy elhiszik, de néha el tudom, hogy emberek teljesen más valóságokat érzékelnek, már tapasztaltam. Ők is lehet, hogy azt érzik, hogy nekik tényleg nem, hogyha van ők jót akarnak. Több esze, mint egy de szalmabálának, akkor más tudja, hogy soha nem lesz több, mint 5% azzal, meg soha nem fog semmit elérni. Nem tudom. Lehet, hogy naiv vagyok. Orbán Gyurcsány rendszer, hát ki hát de a szerepét eljátsz. Igen, a kutyapártna is azért, akik most ugye az 5%-ot vizionálják, jó esetben. Nem látom, hogy a következő 2 hónapban hogy fog oda teremtődni. Nem annyira látom a szemem előtt, hogy sőt, főleg, hogy szerintem vesztenek a szavazóikból, mert ez volt már több 3-4%-nál is volt. Hát Hát most ez megint az, hogy kiméri. Na mindegy, érdekes ez az egész. Meg tegnap még a kutyapártról beszélgettünk, de az nem jutott eszembe, hogy igazából a legrosszabb része nem is az, hogy most a listás, hanem az egyéni választókörzetekben is ugye muszáj indulniuk, és igazából erről nem beszélnek, de hogy ott nincs esélyük, de nem azt sem mondják most már, hogy szavaz a Tiszára, hanem azért szavaz a töredék szavazatok miatt szavaz a kutyákra, de pont, hogy a hiába bizonyítják, hogy a Tiszától nem vesznek el, de pont azzal, hogy az egyéni választókörzetekben sokszor pár ezer szavazaton is múlhat az, hogy az egyéni választókörzetet a Tisza vagy a Fidesz nyeri, ott pont, hogy igenis elvetnek mandátumokat. Hát pár százon is múlt az előző választáson. Hát a Mencsel ugye híresen, de hogy ezt valahogy ignorálják, hogy igen, 80 valahány, értem, hogy olyan körzetekben indulnak, ahol nem a legkiélezettebb a helyzet, de hát a nap végén akkor is ott a veszély, mert azért ezt értem, hogy már nagyon sok kutyapárt szavazó azért láthatóan elpártolt tőlük, de nagyon sokan nem tájékozódnak annyira, nagyon sokan furcsa a mi buborékunkból, akik most ugye figyelik a politikát minden nap, de nagyon sokan nem figyelik annyira, és most simán lehet, hogy hiába, ha még azt is mondanák a kutyák, hogy létszik, ne szavazz ránk helyi szinten, akkor is lesz, aki rászavaz, mert fogalma sincs, nem figyeli. Elmegy választani, de hogy nem nagyon nézi a híreket, meg hogy ki mit mond. Szóval igazából ez a legnagyobb veszélye valószínűleg, hogy helyi szinten tudnak elvenni tényleg. Hát a Budapesten is ugye egy fideszes nyert 22-ben, és ott, ami pont tegnap hallgattam, 300 szavazat volt a különbség, és ott 1500 vagy 2000 között volt kutyapártos egyéni szavazat. De hát most, ja. Hát de ezt ismerjük, ez már visszatérő. Ki az, aki Budapesten még indul, és nem hajlandó ezt belátni? Hatházi. Meg a... Hát meg a Csepelen is amúgy indul, a Kunhalmi is indul, tehát azért vannak ilyen ellenzékiek, akik jelenleg szerintem képviselők, kb. A Jámboron kívül, meg a Oroszonnán kívül, mindenki újra indul, mert kéne a money, vagy a munka. Nem tudom még ki az, akik visszamondták, de báram tudod, biztos. A, van egy, akit mindig felemlegetünk, de most elfelejtettem. Így állunk most egyelőre a 21 kutatóintézet szerint, meglátjuk mi lesz. Megnézhetjük, hogy áll a trend. Úgy látszik, a Tisza december óta maradt, a Fidesz meg hozott egyet, ami nem annyira jó trend. Hát ha azt nézzük, hogy előző év áprilisától, akkor ugye a Fidesz semmit nem hozott, a Tisza meg kettőt. Szóval így is ott fel lehet fogni. A de trend az, hogy igazából hibahatáron belül ugyanott maradnak. 50, az, hogy az egyéb pártok lefele mennek, elég egyértelműen, az meg... Hát az már csak a visszalépések miatt is. Hát, már nem lehet mérni az MSZP-t, már nem lehet mérni a Momentumot, nem lehet mérni a Párbeszéd, nem is tudom már, kik nem indulnak el, szóval hogy eddig ugye ezeket gondolom lehetett mondani. Tordai volt tényleg az, aki nem hajlandó belátni dolgokat, meg ilyen fura mérés. Igyunk meg egy kávét! Ja, igen, nem válaszolsz? Nem, írjál már vissza! Amúgy, ha nagyon sokan visszamondanák a német nemzetiségi szavazást. Amúgy olyan miért van? Akkor az a mandátumnál se lenne elég ahhoz, hogy az a Fideszhez menjen. Na mindegy, van ilyen is. Szóval valaki mondja el nekem, hogy a német nemzetiségnek van bármi megkülönböztetett hátrányos státusza ebben. Szerintem az még rossz, jó, tudom, az még rosszabb is, mert akkor csak arra szavazhatsz. És jó, még talán te is jobban jársz, hogyha te rendesen az országos listán szavazol, de na mindegy, nem fogok most ilyen hülyeségeket mondani, mert volt a Telexomban ugye a választási földrajznak műsor, és ott mondták, hogy amúgy nem sok ember, és hát vissza kéne mondani még jó sok embernek, de nem olyan, szóval belátható embernek kéne visszamondani, hogy inkább nem a német nemzetiségi listán szavaz, és akkor az se lenne egy mandátum. Miért van német nemzetiségi mandátum? A német nemzetiségi minden borzalmas. Van, hogy a, nincs, minden van azért, Roma, hogy nem. A Fidesznek legyen. Nem. Mást miért nincsen? Vagy a romára mondták, hogy vissza kéne mondani párnak, és akkor, na mindegy. Szerintem ők több van, mint német nemzetiségből. Én nem láttam még ismerek ilyen svábokat, egyik ezért van valaki vigyázz. Azért, hogy fontos a visszalépések, mert annyi szinten meg van hajlítva Fidesznek ez a rendszer, akár a határokkal, akár a, ki tudja még mi fog aznap történni, akár ezekkel a külföldi szavazatokkal, akár minden szinten a Fidesznek van hajlítva. Szóval igenis minden szavazat nagyon sokat számít. Nem lehet legyőzni a Fidesz, csak hogyha nagyon legyőzöd. Viszont borulékony a rendszer. Hát a kompenzáció miatt. Igen, tehát hogy 1-2%-on múlik az, hogy mit tudom, épp, hogy kormányt alakítasz, vagy kétharmadon. Szóval, hogy... Hát akkor meg ez is egy érdekes. De ugye most már ne legyen kétharmada senkinek, azzal kampányol egy csomó ellenzéki párt, amit értem, hogy bár szerintem nem őszinte félelem, mert addig, amíg az ellenzéki összefogás lehetett volna kétharmada, addig semmi bajuk nem volt ezzel. És sőt a DK magában is erőlt volna egy kétharmadnak, de hogy most, hogy nem ők vannak benne, úgy most már nagyon rossz a kétharmad, de közben tudjuk, hogy rengeteg bebetonozott dolgot nem lehet máshogy megváltoztatni Magyarországon, úgyhogy most azt lehet mondani, hogy ne legyen soha többé senkinek kétharmad, akkor meg örökre rajtunk marad az a rendszer, hát mint a Fidesz magára szabott. A média felügyeletet azt kétharmaddal lehet hát ott kibaszni az embereket, vagy hát leváltani. Nehéz dolga lesz egy feles kormánynak, akármelyik oldalé is lesz, mint hogyha most itt felszínes nyomozásom alapján a Fidesz hozta be a német nemzetiségét, mert gyakorlatilag egy ingyen mandátum. Meglepő, de hát majd javítson ki, vagy hát majd utána olvasok. A felmérés jó. Szerintem a 53-37 az elég erős. Majd a Török Gábor megmondja, hogy ezt már nem behozható. Ha tényleg ez a helyzet, akkor ezt már nem be... Ezt... hogyha a Tiszára sokkal többen szavaznak, akkor nyerni fognak a választáson. Kormányt tudnak alakítani. Ezt mi is tudunk ilyeneket mondani. Miért nem hozzá az összes lap? Tényleg? Bucsek Barnabás. Ha a Fidesz mozgósítása félre sikerül, a Tiszának tesz jót. Tiszának kedvez. Kedvez, bocsánat, igen. Még egyszer, hogy tudják idézni a telex. Ha a Fidesz mozgósítása rosszul sikerül, az a Tiszának fog kedvezni. Ez jó. Én is mondok már valamit, akkor már nincs sok ideje a Fidesznek behozni ezt a hátrányt. Nagy Ádám. Elemzés. Nem rossz, de ez mondhatod volna azt, hogy már nem tudják, hogy ilyen még kattintatók címet adja neki. Jaj, ezt majd kitalálok, hogy csinálok belőle. Nem igaz, hogy minket nem lehet idézni. Ezt mondta Nagy Ádám, nem hiszed el, kattints. Igen. A vidékiek meg... Nem is folytatom, tudjátok. A nőket elengedtem most a legújabb kutatások szerint. Vidékiek, idősek, még figyellek titeket. De már én nem akarok a tévéket. Figyelem őket, nem mondtam semmi rosszat. Mondtam, hogy... Na, mit csinált Bájer? Bement a Igazság óráját című műsorba ez az ember. Elképesztő, hogy ez még van. Igen, sajnos a timestampet én nem találtam meg, és biztos nem fogom megnézni a 40 perc Bájer Zsolt Németh Balázs beszédet. De most végigüljük. Mindenki üljön le! Húsba végignézzük, Ádám egyszer sajtja meg. Józa, nézd, 16 ezer feliratkozót összegyűjtöttek egy év alatt. Nézd, kis Rajmund, itt volt, 430 megtekintés, 16 óráját. Inkább a Borbély Beáta durva. Aki... Három napja, 735. Borbély Beáta? 7 nap alatt 792. Hol várja, mert az élő volt? Aha. Igen, az élő. De a szegény sokan megnézték, azok, mert csúnyákat mondott. Igen, mondod. Mert a független sajtó írt róla, de amúgy a Mentzer Tamás előtte. Érdemes erre pazarolni az idejüket? Mondjuk ez nem csak azért csinálják az igazság, a józanészt, bocsánat, igazságoló, mindegy. Itt azért a 3000 vagy 2000 ember ér, aki megnézi, nem lenne érdekes, de valószínűleg itt mondják el azt, amiből cikket lehet csinálni, amit az M1-en lehet idézni, stb. Itt hangoznak el, hogy lehessen azt mondani, hogy Mencer Tamás is elmondta az igazság órájába, és akkor be lehet idézni. Pontosan ez történik, de valószínűleg azért örülnének, hogyha megnéznék emberek. Na mindegy, Bájer Zsolt minden esetre azt a gyönyörű szép költői ényét hozta magával, úgyhogy a cigány helyzeten úgy próbált oltani, a kedélyeket lenyugtatni, hogy azt mondta, azok a cigányok, akik oda mentek gyöngyösen másfél méteres Priusokkal, a rablást az emberőség is ott üvöltöztek, mennyivel jobb lett volna nekik is, meg a világnak is, ha bűnözés helyett szart pucoltak volna vonaton. Mondta Bájer Zsolt, a kormánypárti publicista, a Németh Balázs igazságórája című műsorában. Publicista. Hát nem annyira sikerült ez, nem tudom, mondjuk Bájertől nem vártam többet, de hogy így azért nem biztos, hogy azt érik el, amit szeretnének ezzel. Mindannyian bízhatunk benne. Egyébként... Ezt egy újabb mondat, ami majd megkör bejárhatja az internetet, miközben kiderül, hogy amúgy a másfél méteres Prius az nem is biztos, hogy igaz. Ja, igen, mert közben meg a Lázár, illetve az Orbán videójában hát doxolt úriemberek, hát elkezdték a erkölcsi bizonyítványokat kipakolni Facebookra, hogy büntetlen előéletűek. Két ilyet láttam, mondjuk azért a 10-ből. Meg hát ott volt a nő, aki megszólalt az RTL klubon. Lehet, hogy a Fidesz hazudott. nem ez lenne az első. Micsoda? Lehet, hogy át akar verni a Fidesz? Nem tudom, kinek higgyek. Így Orbán Viktornak, aki azt mondta, hogy repülőrajt utazósebesség, ami ugye a gazdasági növekedés, de aztán, amikor ez nem lett meg, akkor azt mondta, hogy az adókedvezmények. Igen, az érdekes, hogy Bájer Zsoltnak akkor miért nem mond ilyen nagyokat, amikor kiderül, hogy a Szöllő utcában gyerekeket vernek meg? Azért, mert ő ennek a rendszernek nagyon jó kitartatja, hiszen a felesége a vérplazma bizniszben utazik, ő pedig ugye emlékszem, amikor a budai várnegyedben ilyen 30 ezer forintért... Vérplazma biznisz? Abban voltak botrányok. Amúgy egyszer akarok majd ilyen Bájer botrányt. Ismerek embert, aki sok vérplazmát adott, de amúgy az nem olyan egészséges. Igen, most volt olyan is, hogy itt eddig nem volt szabályozva, hogy kiményt adhat, és emberek ilyen borzasztó egészségre, egy naponta többször is akár ilyen nagyon szegény régiókba, és arról most lett szabályozás, hogy van egy ilyen központi adatbázis, és hogy már nem engedik ezt. Ja, én miért akarok adni? Én egyszer adtam, és akkor nem azt mondták, hogy kevés vas takarodja ki, vagy valami. Pont az egyik világjegyben beszélt a sőt, két rész is van ott, amiben a Júcsi a hát ilyen hosszú életről beszélt, és az egyik része az, hogy van olyan kutatás, ami arról is szól, hogy az, hogy a nők ugye havonta egyszer véreznek, és ezért megújul a vérük, ez lehet, hogy ez hozzásegíti őket a hosszabb élete, szóval havonta nekünk is kéne vért adni. Ezt elmélyítem annyival, hogy ugye vannak ezek a Forever Chemical, nem tudom mi a magyar nevük, és kb. Lehet ezért van. Ugye én olyat láttam, hogy a tűzoltók élnek tovább. Azt arra vezetik vissza, hogy neki kötelező vért adniuk, és ugye ezek a forever chemicalok a véredben vannak, viszont hogyha állandóan vért adsz, akkor az a gyakorlatilag lecsapod is így figított, tehát kevesebb lesz, mert ezek lerakódnak benne. De meg amúgy is tök jó dolog, csak így hát amúgy meg életet nem olyan, tesz, nem olyan sok helyen lehet adni, így nézem mindig a véradási, nem tudom, ilyen térképeket, meg ilyenek, és akkor így ott van, hogy itt a közelben lehet adni, nem tudom, kedden 2-től 4-ig, és így Most szóval keresni kell olyat, ahol állnom be lehet menni. De majd nyugodtan adjatok tippeket a kommentekben, mert sőt, én videót is szívesen menjünk forgatok erre. Menjünk céges véradás. Ja, így kéne a Cérnagyárba, hogy havonta egyszer idejön az a véradó kocsi, és akkor mindenki sorban áll, érted? 10 emberé nem küldnek ide kocsit. Nem 10-en vagyunk a Cérnagyár, a Fókusz stúdióban vagyunk 10-en. Mondjuk annyira nem szoktunk bent tenni, de hogy nem, sokan vannak még lent is. Na mindegy. Mindenki adjon vér, tovább fog élni, lehetséges. Van rá esély, mi is adunk majd egyszer, hogyha a kezelünkben lesz, és nem felejtem el, meg nem az lesz, hogy hú, ami kurva hideg van kint, úgyhogy én most inkább ezt majd legközelebb. Megnézzük ezt a véradás dolgot, ezt rendszeresíteni kell. Hogy jutottunk ide a hülye Bayertől? Hogy legalább valami építő jellegű is legyen a véradás. Fontos, és akkor most elmondtuk, hogy nyilván az összes férfi egy önző, undorító, hát minden férfi az, de hogy majd hogy undorító, nem mindenki önző, de hogy így legalább, hogyha azt is hallják, hogy lehet, hogy emiatt még tovább is élek, akkor elmennek. Meg még cukrot is lehet kaptok, vagy a fasz tudja, mint csokit. Na, hát ez teljesen jó. Megnézzük, hogy hogyan próbálja a Fidesz meghódítani a közösségi médiát. Mindenkinek ajánlom a billentyűzet ragadási technikáját Soltész úrnak. Na nézzük, Soltész. A legfrissebb Counter-Strike verziót az 1.6-ot elővette. Igen, híresen így szoktak játszani az emberek, hogy nem használnak egeret a Counter-Strike-ban. Igen, az nem egy hátrány, hogy az egeret van. Az szép. De beírta a konzolba egy Disconnect. Ezt hagyjuk. Amúgy nem lehetett volna egy olyan hátteret találni, ami legalább egy... Ami nem egy 20 éves játéké, hát hanem mondjuk a legújabb... Valamit látszik is belőle, nem? Ez olyan a grafikája, mint a Terep 2-nek. Na mindegy, biztos. Mutattak nekem egy számítógépes háborús játékot. Azt mutatni kell, mert nem tudja... Nem is háborús, hát antiterroristák, meg terroristák. Ja tényleg, a nem háborús. Csak nem is háborús, akkor legalább... Le, amúgy van egy rengeteg háborús játék. Miért nem egy Battlefield-et mutattak? Miért nem a Star Wars Battlefield-et mutatták? Azt megint. A klónok! Háború nem játék. Halál. Pusztulás, szenvedés. Ja, igaz. Igen, de hogy a játékok azért... Akkor ólomkatonákkal se szabad játszani, nem, a G.I. Meg a filmeket se szabad nézni, ahol bármi gyilkosság történik, háború történik, csúnyán beszélnek egymás az emberek, az se jó, mert az nem jó dolog. Szóval mindenki csak olyan filmeket nézzen, ahol csak jó dolgok történnek, semmi dráma nincs, az egy izgalmas film. Semmi konfliktus, az se jó, semmi gyilkosság, jó. Semmi baleset, nyilván, ő is hát biztos. Keresztény értéket tartsuk már benne. És nagyon izgi lenne egy ilyen film, amiben se konfliktus, se semmi szomorú dolog nem történik. Hát játékban is csak olyat játszatok, ahol nem tudom, termeszteni kell a növényeket. Igen. Hát akkor jó, ugyanarra gondoltam. Hát a Simfarm, én azt szerettem. Brüsszel nagyon. Bele akar kényszíteni minket a Counter-Strike-ban. Ismered a Simfarmot? Kerekerdő közepén? Nem volt még számítógépünk, de az unokatásomnak volt, és ott volt Simfarm. Azt gondoltam, ennél jobb játék. Annyira fantasztikus volt, annyira imádtam, és akkor tök jó volt ott lenni az unokatestvéremnél, és színfarmoztam, és akkor így ültetni kellett, meg traktorokat, meg venni, meg ilyenek. Mert az volt az első ilyen szembesülésem a stratégiai játékokkal, amit azóta se egyik kedvenc műfajom, és azóta sem... Soltész úrra egyetértetek akkor? Hát azóta talán igen, a Imperium Galactica 2, amit így azon a szinten tudnék kezelni. Nem tudom mostanában milyen, adjatok tippeket a véradáson kívül arra is, hogy milyen jó stratégiai játékok vannak, amivel érdemes játszani. Kijött a Europa Universalis, nem tudom, azokat néztem mindig, hogy olyan bonyolultak, hogy nem merek belekezdeni. Látom, hogy kattingatnak az emberek. Valószínűleg a társas játék iránti szenvedélyem az ebből jön, hogy azok ugye mindegyik egy ilyen kis stratégiai játék. Jó esetben. Igen, hát amiket én játszom, az igen, és szeretem. Jövítsd a gabonát, cseréld be egy körsajtra 4 gabonát. Na mindegy, Soltész úr, mi lenne, hogy esetleg azzal törődne, hogy önhoz érkezett be 2013-ba egy jelentés még arról, hogy Juhász Péter Pál gyerekeket vegzál, de drága Soltész Miklós, arról miért nem nyilatkozik? Az ön minisztériumában, vagy hát ön volt ott akkor... Több mint 10 éve. Szegény Soltész. De már hát még nem akar minket belekényszeríteni. Drága fiatal, végigmondani nem tudja, bazd meg. Mi se tudunk beszélni, de legalább nem fulladunk meg közben. Hát igen, meg nem is próbálunk ilyen nagyon-nagyon fiatalosnak. Igen, megvédünk titeket is, megóvunk ettől, ahogy a nemzetet, az országot is. Hajrá, magyarok! Nem volt túl lelkes amúgy, de gyakorlatilag megaludt a szájába. Ők megóvnak, tudod, kitől óvott még minket Soltész Miklós? Juhász Péter Páltól óvta meg, hát nem tudom, a rendőrséget. Juhász Péter Pált óvta meg. Igen, őt megóvta a gyerekektől, akiket ugye eladott kurvának, megerőszakolta, zaklatta, verte őket. Soltész Miklós, mi lenne, hogyha ezzel törődnél inkább? Ahelyett, hogy a 1.6-ot próbált ki, amúgy az ott van C2, abban a smoke-ot szét lehet durrantani, sokkal jobb, mint a 1.6, ne idegesíts már, hülye barom. Ne, most felidegesítesz. Valaki meg azt mondja, hogy a 2 az egy szar, és akkor majd itt. Persze, hogy mindig az új a szar. Bocsánatot kell majd kérned, hogy az 1.6 az... Hát fia, hogyha valaki egy ilyen pedofil stricit... Nem tőle, a csésektől kell bocsánatot kérned. Hát olyan a csés. Úgyhogy Soltész Miklós, menj a picsába, és inkább arra válaszolja, hogy mi a franc történt 2013-ban, hiszen te voltál családügyi államtitkár, és nekik jött egy levél arról, hogy a fiatal lányokkal nem úgy viselkedik ez az ember, ahogy kéne. Az nem baj. Nem, most beszélünk a háborúról, Ádám. Igen, mondja, a háború. Az, mármint, hogy egy háborús játék, ami mindig volt. A GTA-t meg kéne még neki mutatni. Fú, ott is bűnözés. Megőrülne. Amiatt ő is olyan elegem benne tűnik, aki elhisz, hogy ez a valóság. Hüledezne, hogy elütöttek egy embert. Hát ez a gamerkedés, ez nagyon. Nagyon, nagyon csúnya dolog. Úgy hallottam egy propagandában is, én az volt az egyik szitokszorám, hogy gamer vagyok, ami bárcsak az lenne. Van DPK is. Igen, szóval ez nem, de sajnos nem tudok annyit játszani, mint szeretnék, de játszani úgy van. Vagy elképesztő, hogy ezek a boomer nyomorult politikusok mindig előhúzzák ezt a játékoktól, agressziak lesznek a gyerekek, és nem tudnak mit felmutatni. Tehát, hogy még Amerikában elhiszem, ahol ugye, nem tudom, napi szinte az, hogy valaki bemegy az iskolába, azt elkezd lövöldözni. Ott sincs ilyen összefüggés. Nincs ilyen összefüggés, de hogy ott még azért elhiszem, hogy valamire utogatni, de itthon nincsenek ilyenek, és mégis ez így, néha így előkerül ez a hülye érv. Én a GTA-ba az 1-be, 2-be imádtam elütni azt a sort, ami mentek és zenéltek, imádtam elütni őket. A való életben nem ütném el őket. Nem tudom, elhiszitek-e, 3 pixelből álltak az imád. Hát ja, nem amúgy... Gyilkos hajlamú, a liberális, megmondó ember. Amúgy nagyon fantasztikus. Nyilván, ahogy fölnő a gamer társadalom is, úgy már szerintem már nincs akkora stigma. Bár a boomerek irányából egy csomószor, igen, a játék az rossz, aztán leülnek és nézik a borzalmas tévéműsorokat, ami sztoriban is, meg hozzáadott értékben is sokkal lejjebb van, mint egy jó sztorival rendelkező játék. Aztán persze tapsolnak, amikor kijön egy jó sorozat egy játékból, milyen jó a sztori, igen, bazd meg, hát erről beszélünk. Nem láttam öregnét, nem tudom, Witcher sorozatot, mint nem azt mondom, nem a Witcherre gondolok, de hogy általában arra gondolok, hogy így érdekes, hogy mekkora szutykos szennyeket tudnak a tévében nézni. Sztori magazint azt meg tudják venni, meg a bestet, meg a hülyeségeket, mindegy, ez az egyik irány, amiből álságos, a másik irány nyilván, aki meg nem tudom, azzal lehet tudja tölteni az időt, hogy horoszkópot olvas, de hogy a gamerkedés az szörnyű. Vagy hogy jött ide ez a társadalmi csoportok? Vannak társadalmi csoportok, akik látom, hogy támadják a gamerséget, meg lenézik, miközben... A horoszkóposok? Nem, de hogy vannak társadalmi rétegek, akik... Szóval arról beszélek, csak hogy a kettős... Öregek, meg a nők. A nők, nem szeretik, igen, amúgy. Márként játszol? De közben eljátszanak az a szutyokkal. Mi a neve annak, amikor ilyen... Candy Crush. Candy Crush, az meg... Az Farmville. Vagy az összes Love is Blindot végig lehet nézni, de hogy csak az, hogy nagyon sok ember, nagyon sokféle, vagy TikTokon rohasztják az agyukat, és érdekes, hogy még mindig egy csomószor a gamerség van lenézve, ahol azért ott is vannak nem túl épületes dolgok, de hát szerintem mindenhol lehet fogyasztani minőségi dolgokat, és kevésbé minőségit. Zenéből, játékból, filmből, tévéből is. Hát úgyhogy... meg a gamerség fejleszti ezeket a kéz, láb, fej, szem koordinációs kapcsolatokat fejleszti, hát micsoda technika kell ahhoz, hogy valaki jó legyen. Szerintem a társas játékoknak is nagyon sokat köszönhetek, én azon szoktam gondolkozni, hogy rengeteg társasjáték szabályt tanulok, és mindig egy új szabályrendszert kell megtanulni, és rögtön megtalálni benne, hogy hogy lehet a legoptimálisabban valamit, és hogy nyilván van a stratégiai gondolkozás, ami a hosszabb távú, van a taktikai, de a taktikai az meg, hogy tudsz gyorsan reagálni egy változó helyzetre, és ez különböző kombinációkban van jelen egyes játékoknál, és szerintem ez rohadt érdekes, hogy tudsz a stratégiailag, meg taktikailag gondolkozni, ez biztos fejlesz jobban, mint megnézni a nagy őt a nem tudom kivel most, a Stollal? Az a mi van most? Lekúrt már valakit? Mit tudom én? Majd nem tudom, megnézem, küldötte valamit a Duszka Peti Instagramon. A buszon idefele láttam valaki TikTokozott, és a Kiara Lord meg a Stolbuci beszéltek benne. Amúgy a Stolbuci, az lehetne egy ilyen rockstar. Gondolkoztam, hogy mivel lehetne tényleg nagyon nagy balhét csinálni. A Stolbuci mondhatná, hogy na jó, megjöttem, most mindenkit lekúrok. Tényleg olyan, mint a természetfilmekben a hiének, hogy... És akkor utána majd eldöntöm, elkezdem kiszórni az embereket. Hang volt ehhez. Szerintem vicces lenne, hogy mindenki úgy felhábor. Valószínűleg nem engednék meg neki a szerkesztők, meg alá van írva egymillió szerződés. Hát de rosszabb vagy, mint a Biden. A Counter-Strike-ról kezdtünk el beszélni, a Soltészról, és te meg már egy nagy őről itt össze-vissza beszél. Jó, de az lesz, hogy már kettőt pislogok, és már lement, és felesége van, és egyszerűen nem követem. Nem, már az lesz, hogy már lemegy, felesége volt, de elváltak, mert amúgy fél éve vették fel, hogy egy ja, igen. És egyébként elviseletlen az összes nő, mert ki az, aki elmegy egy ilyen műsorba? Bocsánat, a nőktől, akik elmentek nagyjából, de a álláspontomat fenntartom. Van még valami jó műsor a tévében? Nincs. Tegnap úristen, hát átmentem szüleimhez, és ment a tévé háttér, és leültem, és egy ilyen fél órát néztem, abból 10 perc volt a film, és 20 perc a reklám, és én azon gondolkoztam, hogy megölöm magamat. Hogy lehet így élni? Hogy, mert gyerekként ugye nem ismertél más, de most már így ülsz a tévé előtt, és így reklám. De nem csak az, hogy reklám a szara, hanem hogy megszakítja így az élményt. Igen, de egy ilyen, tényleg egy filmet, ugye, van egy ilyen mély jelent, vagy valami, és akkor megjelenik az ásóka, meg az alzamanóba, az meg, és így mi van? Édes Isten. Hogy lehet? Tényleg, hogy lehet ez? Hogy lehet egy filmet nem egybe végignézni? Vagy max egy szünet? Ugye nagyon fura. Lehet, nem tudom elvisel. Ez tényleg a pokol. Lehet, hogy azt kéne, hogy ilyen mai fiatalokat leültetünk, és végignézhetünk velük egy filmet úgy, hogy van benne 6 reklámok, és megnézzük, hogy milyen élmény volt, mert hogy nekünk gyerekként ez volt. Mondjuk közben ki tudsz menni pisilni meg ilyenek, de nem kell 20 percenként pisilni. Hát most már nagyon sok reklám van. De hogy, hát hogy emlékszem, hogy tényleg egy filmet azért reklám, bemutatók, stb. Ajánlás. Gondolom, az kedvencem. Abba is reklám, az a kedvencem. Hát tegnap már olyan volt, hogy ment az ajánlás, ami mit tudom, TV2-s műsorra, és a műsor támogatja a Hotel, Fing és Spa ZRT. Még az ajánló is reklám, bazd meg. Ez hihetetlen. Ki nézi ezt? Mikor lesz ennek vége, ennek a pokolnak? Nem, csoda, hogy egyre kevesebben nézik. Azért, szerintem ez ilyen spirál, ami, hogy már kevesebb pénz megy a tévébe, ezért több reklámot raknak be, ezért majd még kevesebben nézik, ezért még kevesebb pénz megy, ezért több reklám, és akkor ebből nehéz ebből a spirálból kikeveredni. Majd nem is tud majd mit csinálni a tévé ezzel hosszú távon, ha csak valaki átmegy sikeresen az internetre, akkor talán tudja, de hogy így az kegyetlen, hogy 15 perc után végig kell ülni a 10 perc reklámot, vagy fordítva, és így élvezhetetlen egy film. Én nem is tudom elképzelni, mikor láttam utoljára egy filmet. Még nagyon fiatalon is már inkább ugye minden különböző helyekről hozzájutottam a filmhez, és akkor meg tudtuk nézni egybe. A videótékára gondolok, igen. Amúgy oda is jártam videótékába. Szóval. Persze, hogy nem. De hogy nem tudom, mikor ültem le úgy filmet végignézni, hogy közben mentek. Én nem emlékszem ilyen, biztos volt, de nem emlékszem. Erre emlékszem, amikor felvettünk egy filmet, és amikor reklámszert volt, akkor így, jó, állj csak gyorsan a felvételt, és akkor ugyan, és akkor mindig olyan volt a felvétel, hogy ment a film, és akkor reklámszünet, vagy bejött, és akkor így még az első reklámok az első 3 másodperc. Meg a tévében kiderült, hogy csomószor kivágnak jeleneteket, meg ilyenek is szoktak lenni. Én ezen is kivoltam, hogy valamiért egy-egy jelenetet kivágnak, vagy nem mindegy, ez is furcsa. De így néztem mindig a tévé, úgyhogy mi lesz a vasárnapi nagy film, ilyen, a bemutatókat szerettem, hogy ó, micsoda Godzillának, micsoda bemutatója van, hát ez epikusnak tűnik. Igen, azt legalább nem tudták megszakítani a reklámmal, mert egy perces volt. Na jó, hát összegyűjtünk ilyen 16-18 éves gyerekeket, és végig kell ülnünk egy filmet, és mondják meg, hogy mennyire tud, hát az, igen. Ja, tényleg, az lehetne valóságsó. Feltépje a körmet. Most kitaláltam a valóságsót, hogy 18 éves fiatalokat hozunk, és úgy kell élnünk egy hétig, mint 30 vagy 50 éve. Mi a 30? 20 éve. Jó, de hogy még visszább megyünk, az még durvább, nem? De olyan már szerintem tuti van. De akkor... Tényleg, nincs telefonjuk, tévét tudnak nézni, vagy rádiót. Igen, tehát mi még abban akkor, mert hogyha viszonylag sokat, akkor neki. Ugye volt, egész nap nem tudom, kapálni kellett, meg túlélésért küzdeni. De hogyha csak 2-3 évtizedet még vissza, akkor már volt tévé, meg voltak ilyen újságok, meg könyvek, tehát már tudtad szórakozni magad, de nem annyira ilyen dopamin káosz, ami most élnek, és akkor így ilyen gyakorlatilag a purgatóriumba érezzék magukat, hogy nem tudják elfoglalni az, hogy búzát vetek, hogy ne hallja ki. Hát még lehet búzát venni. Hát, na jó, de az még hülyeség nem számítja. Ja, hát igen, amikor még egy egész estére bekapcsoltam a gépemet, hogy letöltsen inkább a klipet. Igen, és lejött valami borzalmas vírus. Ne, lejött a High Unimani klipje, igen, meg a POD-nak a live klip, meg ilyenek. Én a live-áron azt vágom, hogy ez mindig egy ilyen, hát ilyen coin toss volt, hogy feldobtam, és akkor vagy vírus és pornó, vagy az a zene volt, amit akartam. No igen. In between. Vírus és pornó? Hát gondolom. Csak magába. De vagy akkor egy exe-file. Vagy egy exe-file. Én mondjuk, abban lehetett látni, hogy 2 kilobájt egy zene, akkor lehet, hogy nem biztos, hogy le kell tölteni. Na jó! Törvénybe írják, hogy a magyar miniszterelnök csatlakozása Trump béketanácsához egyezik a nemzeti érdekkel. Miért? Hát valahogy a nemzeti konzultációt ezt megspórolták ezzel, vagy bármiféle ilyen társadalmi a nemzeti érdek, hogy csatlakozzunk valamihez, amiért majd 1 milliárd dollárt kell fizetnünk? És hát mondhatják... Ádám, a Vincent törvényét tudom idézni, hogy a nemzeti érdeket azt fordítsuk le valamire, és akkor már is értelmet nyer. De vagy azért van, két hónapra hogy... már minek? Igen, meg nem, hogy a Magyar Péter majd nem csatlakozik, akkor mondják, hogy nemzeti érdekekkel ellen megy, hisz. De hogy lehet ilyet törvénybe rakni, hogy muszáj csatlakozni egy dologhoz, ami az amúgy nem is csatlakozik semmi normális ország. Na, azért csatlakozik normális ország, de inkább ilyen átlagban, inkább az autoriter. Nem a nyugati rendszer, vagy államok csatlakoztak, ahova ugye mi szerintem a lakosság nagy része tartozni szeretne, hát hanem inkább a keleti része, ami ezt szerintem a lakosság nagy része annyira nem szeretne csatlakozni, viszont nagyon jól érzi benne magát, úgy tűnik, legalábbis 37% azt imádja, vagy hát nem tud elképzelni mást igazából. Hát ez fontos, ezt törvénybe tudták rakni gyorsan, akkor ez kurva fontos, hogy egy Trump által szervezett bulihoz nemzeti érdek csatlakozni. És azt miért nem lehet megkérdezni, ha a nemzeti érdek? Hát azt nem kéne ezt? Nem kéne. A NATO meg a EU csatlakozás, ezt megkérdezték. Ezt miért nem csak ez új hír? Meg. Nézzük. Nem, tavalyi be azért kiratták. Nem, csak volna. Nézem, hogy Bring Me the Horizon jön a szigetre, az jó? Amúgy ez a adás, ez tényleg ilyen demens. Hát ez új hír! Leglátsz, 10 amit... óra, fél órás hír! Na jó, várj, és innen, hogy hova tudunk kijutni. Ennek örülünk, nem? Vannak itt jók, Wolf Alice is jó. Na, most jó nevek vannak. Durva, most, hogy elvileg nincs pénz, meg hogy össze kell dobni valamit, most kb. Jobb nevek vannak, mint utóbbi 3 évből összesen. Legalábbis nekem boomernek. Még azért várok pár nevet, akik pont erre lesznek, mondjuk Matt Berninger, de majd ők eldöntik, de a Bring Me the Horizon-nak körülök. Tartottunk, nemzeti érdek. Jó, hát most nemzeti érdek, hogy a Bring Me the Horizon föllépjen a szigeten. Hát az lehet, hogy... Ami az inkább nemzeti érdek. Hát az igen, legalább az, azzal meg tudnak szólítani a fiatalokat. Navosok razziázták a Tiszát támogató vállalkozóknál párt képviselő jelöltje szerint. A klasszikus. Ezek szerint működnek ezek az intézmények. Igen, hát tudod, hogy kiket kell ellenőrzni, a tiszásokat, mert ott folyik el a rengeteg pénz, nem a... Hát a Fidesznél nem folyik el egy rengeteg pénz, hisz azt ők törvénybe foglalták. Hát még csak esély, az ugye a MNB botrány, az pont jó, nem hát túl ott törvényes. Nem mindent, valamit elfelejtettek törvénybe, de ami lopás lehetett, ezt azért legitimálták valami törvénnyel. Úgyhogy hát most ezt úgyhogy meglepődök. Ne haragudjatok emberek, úgy éljetek a demokratikus jogaitokkal, hogy esetleg igen. Nem a Fidesz mellett álltok ki, vagy nem mellette akkor dolgoztok, akkor kirúgnak, nem tarthatsz rendezvényt, nem adják ki a könyvedet, megjelenik a NAV, utánad néznek, drograzzia esetleg, ha házi bulit tartasz. Azért ez egy ilyen szép jogállam, amiben így élünk, és amit... Erre van a rendőrség, nem? Hát erre van, hát persze, hát ugyanis Juhász Péter párt nem tudták sehogy se kinyomozni. Most mi van? Most cici? Nem tudjuk. Amúgy nem az tudom. Volt, de sajnos nem sikerült ezt kideríteni. Ment be a Hammerrel egy szociális munkás, ugye, a kertes házából, a csajával, aki amúgy a gyermekotthonban volt rábízva, és így nézték a rendőrök, és így, nekem is munkát kéne váltanom, hiszen egy Hammerre bemehetnék a javítóintézetbe dolgozni. Ha már káosz ez a rész, Barna... De amúgy itt most nem tudom, mi történik. Megjelent Radics Giginek, a új fideszes üdvöskének az új száma. Egy Jimmy feldolgozás? Igen, egy Jimmy feldolgozás, de úgy érzem, hogy persze nagyon népszerű fiatalok körében már 61 ezeren megnézték 4 nap alatt, ami amúgy nem a legrosszabb, de... Tóth Gabi mértékben jó. Csak belehallgatunk miatt, nehogy letiltson, de hogy úgy éreztem, hogy a szöveg kicsit áthallásos itt a... Még nem veszítettek. Még nem veszítettek alapból a szám címe, de hogy még az előtte lévő mondat is sokat mutat. Nem ironikus a süllyedőhajózás, miközben épp felszállt egy süllyedőhajóra. Te reméljük a süllyedőhajóra. És utána már Orbán Viktor szemszögéből jön a dal. Hát jó. Fantasztikus. Mit adott hozzá ez? Legalább most aktualizálták ezt a Jimmy szám. Hát az, hogy egy kicsit új stílusban. Hát tud énekelni, de hát csak ez a süllyedőhajó még nem veszíthetek. Olyan vicces, hogy éppen egy előadótól a képbe szopta magát a Fideszbe. Bármint, hogy nem szexuálisan, hanem segnyalással, mielőtt a királynóra elsírja magát. Nem tudom, megkapta már az aréna koncertjét érte, vagy még nem? Nem tudom. Neki van, nem? Szerintem, mint láttam a hirdetést. Nem volt valami év végig, de hogy azt hiszem arénát is ígértek neki. Budapest Aréna, Radicski. Na, megkapta végre. Jó. De várj, meg van, hogy elmarad. Hát 2018. Jó. Kap egy újat. De jó, hát meg... Nagyon szép ez a szem, nagyon ezt, szükség volt. Ezt majd lehet, hogy azért dolgozták fel, hogy a következő DPK elénekelse. Ú, lesz Curtis ilyen belereppelés is? Ú, az nagyon lenne, de nincs benne, nincs benne. Lehet, beletett, de így költőről beszélünk. Így van, bármikor, ott a backstage-ben megmondják Curtisnek, ott megírja nektek. Na jó, hát ez most mindenről beszéltünk. Ez volt a összeült Trump és Biden demens, beszart öreg emberek összeültek és beszélgettek mindenről, ami épp eszükbe jutott. Kell ilyen is. Megláttak a képernyőn. Kell ilyen is néha. Ez egy crazy. Még nem veszíthetel! Orbán így hallgatja, és így sír, könnyezik. Már a Dankon lejátszák, ugye? Mert amúgy nem biztos, hogy jutott. Ez a Sajbótól cigányozás volt? Nem, csak Dankót hallgat. Hát mondj, mit? Csak nem hallgat soha Dankót. Amúgy, amikor ezerszer megkérdezték, hogy mit hallgat, mindig izét, fasságokat mondott, hogy nem is tudom már, nem tudom, Familiát. Ez csak a Dankó. Csak a Dankó. Most már a Dankó, de még eddig kérdezte a Fanni, akkor meg más mondott. Igen. Na mindegy. Hirtelen az egész Fidesz Dankót hallgat, meg nem tudom, mit az új. Orbán Bazsi szólt, hogy srácok, Dankót kell hallgatni. Igen, itt a százalékokról van szó, gyerekek. Ez a sajtotok múlik. Igen. Nem rajtunk. Nagyon pánikba estek. Csak egyet felejtettek el, hogy talán kormányozni megpróbáljanak, de hát. Vagy hát majd megpróbálták, és abból lett ez az elmúlt. Az nem lehet, próbálták hogy meg. Nem... esetleg megpróbáltak volna kegyelmet adni pedofiloknak. Meg, meg pedofil segítőknek. És szétosztani a nemzeti vagyont. Az is, az se lett volna rossz. De az legalább érthető. Igen. Hogy azért jó a vagyonos embernek lenni. Biztos nagyon jó. Jó lehet Porsche gyűjteménnyel rendelkezni, hát, jó lehet ingatlanokkal rendelkezni az egész világon. De azért gyermek otthonokban gyerekeket prostituáló stricinek falazni, az már azért nem úgy gondolom, hogy egy ilyen olyan dolog, ami jó, és amit így el lehet nézni. A lopást sem nézem el, igen, de hogy az legalább magyarázható valamivel. Igen, de arra volt pénzük, azt emlékszem, hogy megakadt a szemem azon, hogy több mint 8 milliárd forintért reklámozta a Tiszaadóval riogató nemzeti konzultációt a kormány, szóval ugye a Tiszaadó nagyon sok pénzt akar elvenni, de a Tiszaadó, amiről kimondta már a bíróság első fokon, hogy az egész egy baromság, arra el tudtunk költeni 8 milliárd forintot. És akkor most ott van, hogy megkérdezem, hogy Fidesz, hogy ez szinte jogos, hát azt mondaná, de a Tiszaadó, de mondom, de hát az elmétek a bíróság kimondta, most akkor a bíróságok nem függetlenek, vagy most kinek nincs igaza akkor? Hogy a kormány költött hülyeségre, vagy a bíróságok nem függetlenek, akkor mind a kettő ugye a kormánynak a hibája. De az, hogy 8 milliárd költöttünk egy ChatGPT által generált indexes fosra, az nem úgy érzem, hogy a legjobban költik el a pénzünk. 8 milliárdból szerintem egy csomó dolgot lehetett volna csinálni, ami segíti a magyar embereket. Úgyhogy erre is emlékezünk majd áprilisban. Ja, úgyhogy köszi szépen a támogatók. Amúgy hétvégén a Tatabányai videónak egyik interjúját ezt a támogatóknak kiraktam vágatlanul is, hogy nézzék meg, hogy milyen egy ilyen több mint 10 perces beszélgetés valakivel, hogyha érdekel, hogy milyen egy vágatlan. Úgyhogy ezt a támogatók, akárhol támogatnak minket, azt meg tudják nézni. Hogyha az Ipon-nál vásároltok, akkor a jól van, ez így kosárkoddal is tudtok minket támogatni, vagy a kopas csimpánzon körbenézhettek. Amúgy meg holnap mi ismét itt leszünk. Fordítok, én a fölmondom. És a végén ilyen... Jó. Mert mi holnap ismét hiteszünk. Sikerül. De sikerült. A kérdés már... Csak az, hogy hisznek.